czoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1249. Teraz za 1149 zł. A dodatkowo nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia. Jest sobota, 31 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku obchody rocznicy wydarzeń sierpnia 80. Mamy kolejny medal na paralimpiadzie, brąz w miksie, w tenisie stołowym. Idziemy na rekord. Tego lata w Polsce było najwięcej w historii dni z upałem. Problemy, wyzwania i dziedzictwo strajkujących robotników. Tym tematom poświęcono dyskusję na temat wydarzeń sierpnia 80 na Wybrzeżu. Debata w Europejskim Centrum Solidarności otworzyła cykl obchodów upamiętniających 44. już rocznicę tych wydarzeń. W Gdańsku jest Michał Fedusio. Jakie wnioski płynęły z tych rozmów? Przede wszystkim, aby trudna lekcja historii, wysiłek stoczniowców i odwaga parafujących porozumienia przełożyła się również na bieżącą sytuację publiczną w Polsce. Między innymi by wpływała na nomen omen porozumienie społeczne. Lada moment, jak co roku otwierana będzie tu brama numer 2 stoczni, na której o efektach porozumienia opowiadał Lech Wałęsa. Obchody jednak dzielą ówczesnych bohaterów. Współorganizatorka protestów Henryka Krzywonos liczy, że w przyszłości się to zmieni. To nie wygrał Wałęsa, Gwiazda, Krzywonos, Borusewicz czy ktokolwiek inny. To wygrała Polska. Mam takie pragnienie. Będzie 45. rocznica w przyszłym roku, żeby ci ludzie, którzy stali przy tej bramie, przyszli tutaj. I to oni otworzyli tą bramę, która wchodzi na stocznię. To by było piękne. Za godzinę w Gdańsku nastąpi też odsłonięcie pomnika Lecha Bądkowskiego. To jeden z sygnatariuszy porozumień sprzed 44 lat. I tyle, Michał Fedusio, dziękujemy bardzo. Teraz dobra wiadomość sportowa. Mamy kolejny, trzeci już medal Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Tenisiści stołowi Piotr Grudzień i Karolina Pęk zdobyli brązowy krążek w mixtach XT17. Po pierwszy medal sięgnął Kamil Otowski, który zdobył złoto w pływaniu na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. Lech Stoltman z kolei zdobył brąz w pchnięciu kulą. Wciąż w ciężkim stanie jest 2,5-latek, który wczoraj wypadł z 5. piętra w Bielsku-Białej. Chłopiec jest na oddziale intensywnej terapii Katowickiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dziś zatrzymano osobę podejrzewaną w tej sprawie, mówi prokurator Jacek Boda z bielskiej prokuratury. Nadal są prowadzone czynności przez policję pod nadzorem prokuratora. Zostali przesłuchani świadkowie na okoliczność zdarzenia. Wstępnie zasięgnięto opinii biegłego dla ustalenia tego, jakie mogły być przyczyny upadku dziecka. Matka dziecka została zatrzymana jako osoba podejrzewana. Będzie w dniu dzisiejszym doprowadzona do prokuratury. Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem. Jak informuje bielska policja, dziecko w chwili wypadku było pod opieką rodziny. Tegoroczne lato może być rekordowe pod względem liczby upalnych dni, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwyższe temperatury odnotowano na południu i wschodzie kraju, jednak jak dodaje ekspert, przed nami wciąż fala wrześniowych upałów. Na Polski południowo-wschodniej, czyli Podkarpacie, Lubelszczyzna, tutaj częściowo Małopolskie, tam faktycznie będą pobite rekordy pod tym względem, w okresie oczywiście letnim. I na pewno już są pobite rekordy właśnie dla tamtego rejonu, jeżeli chodzi o noce tropikalne. Tych było 5, a tych dni upalnych było około w tym momencie już 25. Więc można powiedzieć, że pierwsze upały na Podkarpaciu już się pojawiły w czerwcu, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, 3 miesiące, to właściwie cały jeden miesiąc był z temperaturą powyżej 30 stopni. A po chwilowym oddechu od upałów od poniedziałku nad Polskę znów napłynie powietrze zwrotnikowe. Pod Kiruną na północy Szwecji doszło wczoraj do sabotażu maszyn wiertniczych. Poinformował o tym państwowy koncern wydobywczy Elkap. W styczniu zeszłego roku w tym miejscu odkryto największe w Europie złoża metali i ziem rzadkich, które są kluczowe w produkcji baterii, silników elektrycznych i turbin wiatrowych, a także sprzętu wojskowego. Wczoraj w 4 maszynach przecięto węże doprowadzające wodę, podcięto opony i opróżniono kanistry z paliwem, a wszystko w czasie, gdy robotnicy siedzieli w maszynach. Szwedzki wywiad w tym tygodniu ostrzegał przed zwiększonym ryzykiem wystąpienia aktów sabotażu ze strony Rosji. Postaci z filmu Marsjanie atakują, szkice do Batmana i Edwarda Nożycorękiego, a także lalki, które wystąpiły w Gnijącej Pannie Młodej. W sumie około 600 eksponatów tworzy wystawę przedstawiającą świat amerykańskiego reżysera Tima Bartona. Do końca września można ją zobaczyć w czeskiej Pradze.

Jest 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Anna Regulska i Martyna Matwiejuk. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji, w której tym razem naszą uwagę skierowaliśmy w stronę kraju znajdującego się w południowo-wschodniej części Europy. Rumunia, państwo o bardzo różnorodnych regionach, bogatej tradycji ludowej. Państwo z dostępem do morza, którego jednocześnie dużą część zajmują Karpaty. O tym wszystkim jeszcze do godziny 13 na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. I remember the sickness was forever. I remember the snuff videos. Cold September's the distances we covered, the fistfights on the beach, the busies wound us up. Do it all again next week in embryonic love. First time that it's scarred, embarrass yourself for someone, crying like a child. And the boy you kicked Tom's head in still bugs me now. That's the thing, it lingers and claws you when you die. Spent my teens in rage, spiraling in silence, and I arm myself with a grin, cause I was always the joker, buried in the humor, amongst the white noise and boys, boys, locked the room talking lads, lads, drenched in cheap drink and snipe bags, a mirrored picture of my old man. Oh God, the kids are dying. China, but he looks sad. God, the kid looks so sad. She said the dead, the dead, the dead. So I thought about shifting gear, and now she wept and wept and wept. Well, look, came and died on here. See my mother, w studiu Trójki jest już Ovidiu Daszbok-Miron, dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Dzień dobry, bardzo miło nam pana gościć. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie oraz bună ziua. Zacznijmy od tego, co najbardziej aktualne, czyli od dzisiejszej daty. Dzień Języka Rumuńskiego obchodzony jest, zdaje się, od kilkunastu lat. To właśnie 31 sierpnia. Jaki to jest dzień dla Rumunów i osób, które posługują się językiem rumuńskim? To jest ważny, ważny dzień. Mogę w kilka słów powiedzieć, dlaczego 31 sierpnia. Pierwszy raz obchodzono było w 1989 roku w Republice Mołdawii i od 2013 roku jest też obchodzony w Rumunii, więc data upamiętnia data, kiedy w Republice Mołdawii zdecydowano przewrócić na język rumuński i język rumuński został językiem państwowym w Republice Mołdawii. Jak wiadomo, ta część Republiki to była część Rumunią, więc dlatego Rumunii teraz świętuje tą wspólnotą językową z Republiką Mołdawii. I dziś obchody również w Warszawie, w ambasadzie rumuńskiej. Jako Rumuński Instytut Kultury mają teraz Państwo bardzo dużo pracy w związku z sezonem kulturalnym Rumunia-Polska 2024-2025. Wiele wydarzeń, wiele inicjatyw, które przybliżają naszą kulturę, nasze języki do siebie. No i pewnie też ciągle zastanawiają się Państwo, w jaki sposób kulturę efektywnie promować. Jednym z takich rozwiązań są na przykład wystawy, jak ja to mówię, wędrujące, wystawy plenerowe, które trafiają do różnych miast. Zacznijmy może od tej poświęconej szlakowi Via Transilvanica, bo to jest dość nowa w ogóle inicjatywa stworzona w Rumunii, ten szlak. Tak, ta Via Transilvanica faktycznie to pierwsza długodystansowa trasa turystyczna w Rumunii, rodzaj El Camino de Santiago. Szlak Świętego Jakuba. Mhm. Budowanie trasy rozpoczęło się w 2018 roku z inicjatywy organizacji pozarządowej Teszuleasa z okazji stulecia zjednoczonych wszystkich regionów zamieszkało przez Rumunów. I właśnie hasło tego szlaku dalej brzmi droga, która jednoczy. I trasa była zbudowana i dlatego też chcieliśmy ją pokazać w Polsce, nie tylko z perspektywy turystycznej, ale też społecznej, bo trasa została zbudowana dzięki pracy ponad 10 tysięcy wolontariuszy. I chciałbym podkreślić, że jest przede wszystkim projektem społecznym, bo wspiera rozwój gospodarczy poprzez tak zwaną turystykę slow, czyli w wiejskich obszarach Rumunii dotkniętych wyludnieniem albo na przykład wycinką lasów. To jest taki odpowiedzialny rodzaj turystyki, bo wędrowcy mogą się spotkać z lokalnymi mieszkańcami, zjeść u nich, nocować u nich, kupić ich rękodzieło. I dzięki takiemu podejściu do turystyki trasa otrzymała dwie nagrody Europa Nostra, przyznawane przez Fundację Europa Nostra, która się zajmuje europejskim dziedzictwem. Jedna nagroda za zaangażowanie społeczne, a także nagroda publiczności. Więc jak przedstawimy w Polsce takie projekty kulturowo-turystyczne, zawsze szukamy te wartości społeczne. W tym przypadku na przykład chcieliśmy podkreślić, że podróżując po Via Transilvanica też wędrowcy wspierają małe gospodarstwa i no, turystyka slow to jest to, co w tej audycji my też lubimy najbardziej. Jedna z naszych słuchaczek, pani Ania, napisała z pytaniem, od czego zacząć wizytę w Rumunii, bo to takie państwo, do którego bardzo chciałaby pojechać. I tak sobie pomyślałam, że ten szlak też może być tutaj dobrą podpowiedzią. Nie trzeba go pokonywać w całości, można też wybrać tylko jakiś fragment. Więc pani Aniu, Via Transilvanica, o tym szlaku też będziemy więcej mówić w dzisiejszej audycji w rozmowie z Ewą Chwalą. Trwałko. Wracam do rumuńskich akcentów w Polsce, bo odnajdziemy je w wielu miastach, choćby w tym momencie w Gdańsku, w Pałacu Opatów, czyli w oddziale Muzeum Narodowego. Trwa jeszcze do 27 października wystawa Nicolae Grigorescu, malarz rumuńskiego etosu. Kultura rumuńska w ogóle była ostatnio bardzo obecna na wielu festiwalach. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot czy Wschód Kultury. Jakie jest pana wrażenie? Jak ta rumuńska kultura jest w Polsce odbierana? Ja myślę, że coraz więcej i lepiej jest odbierana. I zaplanowaliśmy w ramach sezonu kulturalnego Rumunia-Polska, zaplanowaliśmy wiele wydarzeń aż do października 2025 roku. Chciałbym też podkreślić, że Rumuński Instytut Kultury to instytucja, która nie zajmuje się stricto sensu promocją rumuńskiej kultury, ale współpracą z polskimi instytucjami, artystami i tak dalej. Więc dla nas to jest bardzo ważne, żeby to był ten akcent, że robimy projekty wspólnie, razem. I też pokazać w Rumunii to, co jest najbardziej interesujące dla rumuńskiego odbiorca. Więc ten sezon kulturalny, mam nadzieję, że będzie szansa, aby lepiej się poznać. Rumuńska kultura jest bardzo znana wśród środowisków kulturalnych, artystycznych i tak dalej, ale ja myślę, że sezon będzie okazja, żeby dotarć do szerszej publiczności. Przygotowaliśmy wielkie wystawy, ta wspomniana przez pani Nicolae Grigorescu. Zachęcam serdecznie ją zwiedzać do 27 października, ale również w następnym roku będzie architektura wybrzeży rumuńskiej, na przykład, który w latach 70-tych, 80-tych był bardzo popularny w Polsce. Potem wystawa architektoniczna w Krakowie, designu w Łodzi i w następnym roku wrócimy do Sopotu Literackiego jako kraj przewodny. Będzie muzyka, będą spektakle. Wszędzie w Polsce kultura rumuńska będzie obecna i też mogę powiedzieć pani Aniu, która zapytała, gdzie na przykład można w Rumunii. Oczywiście, że Via Transilvanica można pokonać pieszą, rowerem albo konną, dlaczego nie. Ale co to ma Rumunia ciekawe, jest, że te wpływy kulturowe nadal są obecne w każdym regionie. W sensie, że mówię o wpływie kulturowe austro-węgierskie, seklerskie, saksońskie czy saskie, oczywiście tureckie, otomańskie. Każdy region jest trochę inny i to jest, ta różnorodność jest bardzo specyficzna dla Rumunii, więc na przykład w następnym roku, bo my spróbujemy w naszej działalności co rok mieć inny temat, tak, przewodny. I w następnym roku będziemy się skupić na delcie Dunaju, który jest zauważany przez specjalistów jako europejską Amazonia, która ma niesamowitą różnorodność fauny i flory. Mówię tutaj o, nie wiem, ptaki takie jak pelikany, kormorany, czaple, a również flamingi. Więc jest bardzo ciekawa przyroda, a z drugiej strony też populacje to są bardzo różne. Mówię o Turcy, Tatarzy, Lipowanie, więc styl życia też w delcie jest inny, bo tam się pływa łódką i tam się zostaje, to nie ma samochodu, więc trochę powiedziałbym, że Delta Dunaju jest jakby najbliższy koniec świata. Właśnie słyszałam od kilku podróżników, że to właśnie Delta jest tym ich najbardziej ulubionym obszarem w Rumunii. Będziemy z pewnością śledzić wydarzenia sezonu kulturalnego Rumunia-Polska 2024-2025. Dziś trochę tych planów zdradził w Trójce dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury Ovidiu Dasbok-Miron. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Ja też dziękuję. Mówiąc o Rumunii, nie sposób nie opowiadać o górach, o Karpatach, które przecinają cały ten kraj, rozdzielając go na dwie części. Góry, które zajmują około 1/3 powierzchni tego państwa. A mało kto Karpaty poznał tak dobrze jak Ewa Chwałko, pierwsza Polka i druga kobieta na świecie, która samotnie przeszła łuk Karpat. A Rumunia była dużą częścią tego szlaku. Ewa niedawno wróciła też z pieszej wędrówki stosunkowo młodym szlakiem turystycznym Via Transilvanica, który wiedzie przez Rumunię, a który wzorowany jest na szlaku Świętego Jakuba. I tak się złożyło, że autorka książki Łuk Karpat, 84 dni samotnej wędrówki, podróżniczka Ewa Chwałko, przyjęła też zaproszenie do audycji swoją drogą i dziś będziemy miały okazję opowiedzieć Państwu o szlaku Via Transilvanica więcej. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry Państwu. Miło się z Państwem słuchaczami spotkać. 40 kilka dni wędrówki. Rumunia od południa, zdaje się, do północnego krańca. Taki był twój szlak. Przy tym wiele przystanków związanych nie tylko z przyrodą, ale i historią tego kraju za tobą. Na ile wymagająca okazała się to trasa? Via Transilvanica to jest rzeczywiście młody szlak. On powstał około 2 lat temu. I twórcy tego szlaku postanowili zapoznać podróżników, zwłaszcza takich, którzy lubią wędrować na piechotę, albo na rowerze, albo konno, ze swoim państwem, czyli z Rumunią. Rekomendowany kierunek szlaku Via Transilvanica to jest właściwie z północy na południe, czyli ze wsi Putna, która znajduje się na północy w Bukowinie, aż na samo południe do miasta położonego nad Dunajem, który nazywa się Drobeta Turnu Severin. I znajduje się na terytorium, które twórcy szlaku nazwali Terra Romanum. I rzeczywiście ten szlak, on wiedzie w zasadzie po przekątnej przez całą Rumunię i liczy sobie 1400 kilometrów. To nie jest mało. Zaczyna się w górach, kończy się w górach. Natomiast samo centrum wiedzie przez Wyżynę Transylwańską, czyli właściwie cały czas trzeba się troszkę namęczyć, aczkolwiek nie jest to takie aż straszne. To też ciekawe, bo spotkałam się z taką informacją, że to jest jednocześnie najdłuższa galeria sztuki, bowiem słupki, które wyznaczają ten szlak, są jednocześnie rzeźbami stworzonymi przez współczesnych artystów. Takim elementem wspólnym na całej długości są chyba właśnie te słupki, no i oczywiście pobrzmiewający język, bo jeśli chodzi o widoki, krajobrazy, architekturę i przyrodę, chyba nie można się tam za szybko znudzić. Ale oczywiście, że nie. Natomiast zacznijmy rzeczywiście od tej galerii. To był w ogóle fantastyczny pomysł, no absolutnie wspaniały, innowatorski. Rzeczywiście oprócz normalnego oznaczenia szlaku, taki jak spotykamy w Europie, czyli po prostu tutaj akurat jest to litera T pomalowana na pomarańczowo i zaznaczona w pomarańczowym kółku. Oprócz szlakowskazów i takich informacji na drodze, na trasie, znajdują się jeszcze słupki. Dosyć szybko się orientujemy, że te słupki są ustawione mniej więcej co kilometr i rzeczywiście każdy z nich jest indywidualnie rzeźbiony. Są to czasami płaskorzeźby, czasami różne przestrzenne dzieła sztuki, czasami są tam dodawane takie dodatkowe elementy, czasami są barwione i rzeczywiście każdy jest innym w zupełnie różnych stylach. Widać, że musiało to wykonywać wielu artystów. I w zasadzie za każdym razem, kiedy się idzie, to człowiek czeka na ten słupek i jest zainteresowany, co będzie dalej. Poza tym znakomicie interpretuje się te rzeźby. Natomiast rzeczywiście krajobrazy się zmieniają, ponieważ zaczyna się to... ja akurat szłam od południa, więc zaczęłam od brzegów Dunaju. Natomiast bardzo szybko teren zaczął mi się fałdować i wznosić, ponieważ musiałam przekroczyć dosyć wysokie góry Mehedinti, następnie zejść do głębokiej doliny i wspiąć się znowu wysokie góry Czerny, a potem z kolei w góry Banackie. Więc rzeczywiście ten teren był i pofałdowany, i zmieniało się podłoże, po którym wędrowałam, a potem rozprzestrzeniła się przede mną Wyżyna Transylwańska. I to też jest pofałdowany teren, tylko nie tak bardzo. I w końcu kończy się również górami. A poza tym w zasadzie idzie się, mając po jednej stronie ten główny grzbiet karpacki, czyli można przyglądać się tym wielkim, majestatycznym szczytom, na przykład całemu pasmu górskiemu Retezatu, który jest taki dramatyczny w swojej odsłonie. dla mnie to było dodatkowo takie przyjemne, kiedy mogłam na niego patrzeć, idąc jego podnóżem, ponieważ 2 lata wcześniej szłam jego szczytami. Idzie się czasami fragmentami leśnymi, czasami głębokimi wąwozami wzdłuż rzek, odkrytymi łąkami, które kwitną ogromną ilością kwiatów i ziół i naprawdę też to jest takie przyjemne do obserwowania. Tak jak Państwo słyszą, dla miłośników gór to jest chyba pozycja obowiązkowa w Europie, zatem ten szlak. Chciałabym dodać, że wszystko, co niosłaś ze sobą, miałaś na swoich plecach, również schronienie, jakim był namiot. I to jest chyba zupełnie inny wymiar podróżowania i w ogóle odnajdowania siebie w świecie, kiedy tam, gdzie się zatrzymasz, tam pójdziesz spać, tam, gdzie zadecydujesz, tam rozbijesz namiot, umyjesz się, kiedy dotrzesz do rzeki. Co ci daje wybór takiego właśnie stylu, no właśnie odkrywania świata, kiedy rezygnujesz z tych podstawowych zupełnie udogodnień, jakie w większości mamy w naszej części świata dostępne na co dzień? Trzeba tutaj przede wszystkim powiedzieć, że nie codziennie spałam w namiocie, tylko starałam się spać mniej więcej przez 3 dni, a 4 dzień raczej zabiegałam o to, żeby znaleźć się gdzieś pod dachem. I to też ze względów bezpieczeństwa, ale też chciałam po prostu zwyczajnie mieć troszeczkę tego luksusu, łazienkę czy po prostu jakieś łóżko do spania, czyli to nie było tak całkowicie pod namiotem przez cały czas. Natomiast dla mnie wędrowanie z własnym plecakiem, w którym niosę cały dobytek przez dosyć długi czas, ponieważ ta podróż akurat zabrała mi 45 dni, ale bywają też dużo dłuższe, więc niesienie własnego dobytku uczy mnie przede wszystkim minimalizmu. Uczy mnie tego, że tak naprawdę w życiu wcale nie potrzebujemy zbyt wielu rzeczy, a niepotrzebnie je gromadzimy w domu, wokół siebie, po co? Zupełnie to jest zbędne. I rzeczywiście, kiedy coś trzeba unieść na własnych plecach, poczuć ciężar, to okazuje się, że potrzebujemy niewiele i chcemy mieć niewiele. To jest no, coś, co dało mi w życiu bardzo dużo, bo rzeczywiście wracając z takiej wyprawy, zwykle mam taką chęć usuwania nadmiaru ze swojego domu i ze swojego otoczenia. Natomiast jeśli chodzi o sam szlak Via Transylvanica, to przyznam szczerze, że z mojej perspektywy kogoś, kto rzeczywiście uwielbia chodzić po górach i czasami po takich różnych ekstremalnych szlakach, to z mojej perspektywy on nie jest trudny. To jest szlak, który właściwie jest do pokonania przez, myślę, większość osób o nawet takiej średniej kondycji, którzy mają troszkę więcej czasu i chcieliby właśnie spróbować takiego szlaku długodystansowego. A fakt, że ten szlak przechodzi przez wsie, przechodzi przez małe miasta albo trochę większe miasta, może dawać takie poczucie bezpieczeństwa i spokoju, że w razie czego zawijamy do bezpiecznego portu, że nie jesteśmy porzuceni gdzieś po prostu wśród dzikiej natury, ale mamy szansę zakończyć dzień albo zakończyć co drugi dzień pod dachem albo wśród cywilizacji, do której jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Także myślę, że to jest ciekawy szlak, który pozwala zacząć przygodę ze szlakami długodystansowymi, kiedy oczywiście już się przejdzie te szlaki w Polsce, bo uważam, że najpierw nasze szlaki, a później warto pokusić się o coś innego i tym czymś mogłaby być Via Transylvanica. czy wszystko się kończy, lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Ewa Chwałko dziś z nami. Rozmawiamy o szlaku Via Transilvanica, wiodącym przez Rumunię szlaku, który przeszłaś pieszo. Które znaczniki na jego mapie warto twoim zdaniem wyróżnić? Warto przynajmniej zahaczyć, jeśli nie mamy możliwości, by pokonać całą tę trasę? A, oczywiście, że można wybrać się tylko na jej fragment, a właściwie nawet można się tym szlakiem bawić. To znaczy rzeczywiście trzymać się go i postanowić przejść którąś z krain historycznych. Jest ich tam kilka. Terra Romanum, Terra Dacia, Banat jeszcze wcześniej, Terra Saxonum, Siculorum, Highland i rzeczywiście Bukowina. Siedem. Czyli jest siedem tych krain historycznych. Każda jest inna, każda jest charakterystyczna, specyficzna i rzeczywiście można byłoby wybierać sobie pojedynczo poszczególne krainy i wędrować szlakiem, ale jednocześnie zbaczać na boki. Szlak nie mógł iść przez wszystkie ciekawe miejsca. Zawsze dla twórców szlaku to jest sztuka wyboru i sztuka rezygnacji. Natomiast jeśli wybieramy tylko fragment, to możemy sobie na to pozwolić, czyli iść szlakiem, ale jednocześnie korzystać z tych pobocznych miejsc, których szlak nie obejmuje. Chciałam Cię też zapytać o ludzi, o gospodarzy, mieszkańców spotykanych przez Ciebie na trasie, bo moje najsilniejsze i takie najchętniej pielęgnowane przeze mnie wspomnienie z Rumunii dotyczy pewnego dnia i nocy, które spędziłam nad jeziorem Balea, które jest położone w takim najbardziej malowniczym punkcie trasy transfogaraskiej w górach fogaraskich na ponad 2000 metrów. I kiedyś tam dojechałam z przyjaciółmi busem podczas większej wyprawy w tamte strony z taką myślą, że po kilku dniach ciężkiej jazdy będziemy mogli się odświeżyć. Ja następnego dnia miałam zresztą samolot z Bukaresztu, którym musiałam wrócić do Polski. No i jako młodzi, beztroscy studenci na wczasach nie przewidzieliśmy bardzo oczywistej z dzisiejszej perspektywy sprawy, mianowicie mimo tego, że jest czerwiec, to jezioro jest zamarznięte, a sezon turystyczny dopiero niemrawo rusza, więc żaden ośrodek tam jeszcze nie funkcjonował. I udało mi się w przyzwoitym stanie dotrzeć na samolot tylko dzięki ratownikom z tamtejszej bazy górskiej, którzy po chwili takiej nocnej rozmowy wpuścili mnie do swojego schronienia z dostępem do bieżącej wody. I jestem im do dzisiaj za to wdzięczna. Wysyłam dobre myśli w ich stronę za każdym razem, kiedy myślę o Rumunii. W ogóle nie musieli tego robić. Byliśmy tam tak naprawdę jedynymi turystami, którzy zostali nad jeziorem na noc w zaparkowanym samochodzie. Ta otwartość, z jaką się wtedy spotkałam, była ogromna i ciekawa jestem, jakie są twoje doświadczenia. Tak, Martyno, nie musieli tego robić, ale Prawda jest taka, że ludzie, którzy mieszkają i pracują często bardzo ciężko, w trudnych warunkach przyrodniczych, często w górach, oni właśnie tacy są. Oni wiedzą, że jeżeli pojawia się tam drugi człowiek, to należy udzielić mu pomocy, to warto go wesprzeć. To znaczy, że on może czegoś potrzebować. Ja się bardzo często spotkałam, w Rumunii zwłaszcza. Rumunia mnie tego nauczyła, ale spotkałam się też w innych miejscach, że można liczyć na ludzką serdeczność, na gościnność, na pomoc i że można o nią prosić i kiedy prosimy, ludzie nie odmówią. Ja miałam wiele takich przypadków i również kiedy przechodziłam Via Transylwanikę i czasami szłam przez małą wieś, gdzie no nie było żadnego pensjonatu ani żadnego kempingu, a nie wiedziałam, gdzie mogę się rozbić namiotem. I zdarzało mi się na przykład, że po prostu zaczepiałam przechodnia albo pytałam pani w sklepie, czy jest gdzieś tutaj dla mnie miejsce, czy mogę gdzieś rozbić namiot albo czy mogę spać gdzieś pod dachem. No i zdarzało się czasami, że mieszkańcy, którzy przychodzili do sklepu będącego jednocześnie małą kawiarnią gdzieś tam wieczorem, oni wszyscy zastanawiali się, gdzie ja mogłabym spać i które miejsce byłoby dla mnie najlepsze. I nagle pojawiał się ktoś i mówił, chodź ze mną, chodź do mnie do domu, ja cię zapraszam. To jest wspaniałe i to jest wielka gościnność i wielkie otwarcie się na innych ludzi. Dla nich czasami to też jest przełamywanie jakichś swoich granic, bo pamiętam, że nocowałam raz właśnie u takiej rodziny, gdzie tak naprawdę właśnie pytałam takiego strażnika pałacu, gdzie ja mogłabym spać. On mówi, nic tutaj nie ma. Gdzieś mi zadzwonił do jakiejś agroturystyki, no ale okazało się, że ceny tam były strasznie wysokie i ja się tak wahałam, nie wiedziałam, co mam zrobić, a przyszła jego żona i mówi, wiesz co, chodź do nas do domu. I następnego dnia rano babcia, która też tam mieszkała, czyli mama tego pana, mówi do mnie, wiesz co, ale pierwszy raz w życiu ktoś obcy nocował w naszym domu. Ja jej bardzo za to podziękowałam, że mnie przyjęli, ale to było takie fajne, bo myśmy się zaprzyjaźnili, myśmy sobie pokazywali zdjęcia, ja opowiadałam o sobie, bo to nie jest tylko tak, że to my potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa, ale ci ludzie, którzy udzielają nam pomocy również. Oni też chcą wiedzieć, że po drugiej stronie jest taki sam normalny człowiek jak oni, który ma jakiś dom, dzieci, ogród, coś może pokazać, zdjęcia swoje, który dzieli się swoim życiem, bo oni właśnie swoim się podzielili. Tu myślę, że ważna jest taka wzajemność i wzajemna otwartość w takich kontaktach. To chyba wychodzi na to, że nawet w tych samotnych wyprawach spotkania z ludźmi są najpiękniejsze. Tak, tak, ja to potwierdzam zdecydowanie. Więcej o górskich szlakach i górskich przygodach na blogu i w książce Ewy Chwałko, Łuk Karpat, 84 dni samotnej wędrówki. Niebawem na pewno też więcej o samym szlaku Via Transylwanica, o którym dziś trochę Państwu opowiedziałyśmy. Być może dla niektórych z Państwa okaże się to dobry sposób na to, by zbliżyć się do Rumunii. Ewa Chwałko dziś w audycji Swoją Drogą opowiadała o swoich ścieżkach. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za wysłuchanie. The sun shines on my mind. There ain't a rule I'd wanna break. 8 minut dzieli nas od godziny 13. O smakach jeszcze należałoby powiedzieć kilka słów, choć pewnie o kuchni rumuńskiej można przygotować oddzielną audycję. Po pierwsze mama łyga, czyli kasza kukurydziana, drodzy Państwo, odpowiednio podana z mięsem albo ze słoną bryndzą, wcale nie jest taka zła. Po drugie ciorba, czyli pożywna zupa, chyba najzdrowsze, czym możemy nasz organizm nakarmić. I po trzecie coś, co uwielbiam najbardziej, papanasz, czyli małe pączki. Ale tutaj nie obowiązują żadne ograniczenia kaloryczne, bowiem pączki te są wypełnione miękkim serem, podawane z powidłami z ciemnych owoców, oblane śmietaną, a żeby mieć pewność, że to jest słodkie danie deserowe, posypane są jeszcze cukrem pudrem. Tak smakuje Rumunia, do której zaglądaliśmy dziś w audycji swoją drogą. Anna Regulska i Martyna Matwiejuk. Dziękujemy za wspólne 3 godziny. Już za chwilę w programie trzecim Katarzyna Borowiecka i program Wszystko Wszędzie Teraz. Wcześniej jeszcze serwis trójki, a ja chyba idę szukać pączków. Do usłyszenia. Autopromocja. 85 lat temu Rzesza Niemiecka była gotowa zaatakować Polskę. Pierwsze strzały miały paść jeszcze w sierpniu, ale Hitler się zawahał. 1 września rozpoczął jeden z najtragiczniejszych konfliktów w dziejach. A więc wojna!